asmalı mencere, kara gözlüm al beni içere. Merdivanım 40 ayak, 40'ına vurdum dayak. Benden başka seversen kalkmaz döşekine, reyat olur mu böyle? Kara gözlü derdini söyle. Kaleden indirdiler, Kırat'a bindirdiler. 3 günlük güveyken Yemen'e gönderdiler. Olur mu böyle? Kara gözlüm der.